być. Też sobie powtarzam, że nie udało się w Londynie pobić rekordu świata, gdzie też młot poleciał poza promień, nie udało się w Zurichu i mam nadzieję, że uda się to w Warszawie. A jak się nie uda, to może być spore rozczarowanie. Coś czuję, że Anita lubi motywować się presją kibiców. Poczują ją w przyszłym roku piłkarze Barcelony. Jej kibice są z reguły co sezon rozpieszczani transferami, jak choćby tym niedawnym Luisa Suareza. W przyszłym poważnych wzmocnień nie będzie, ba, nie będzie żadnych. FIFA odrzuciła właśnie apelację Barcy w sprawie zakazu transferów za niezgodne z prawem kaperowanie piłkarzy niepełnoletnich i w roku 2015 Barcelona nie będzie mogła sprowadzić nowych zawodników. Legia Warszawa, jak wiadomo, cierpi z innego powodu. Może choć odrobinę te cierpienia złagodzi wygrany dwumecz z FK Aktobe z Kazachstanu i awans do fazy grupowej Ligi Europy. Wierzy weń kapitan mistrzów Polski i Ivica Vrdoljak. Pokazaliśmy, że jesteśmy w dobrej formie i postaramy się, wszystko zrobimy, żeby tą Ligę Europejską mieć. Na pewno będziemy przygotowani do walki. Mecz Legii w Kazachstanie jutro o godzinie 17:00. Godzinę później Ruch Chorzów o tę samą stawkę zagra u siebie z Metalistem Charków. Zagra z logo nowego sponsora głównego na koszulkach. Została nim grupa PGNiG, a Paweł Korzeniowski popłynie w półfinale 200 metrów delfinem w pływackich Mistrzostwach Europy w Berlinie. W półfinale wielką formą nie błysnął. Miał dopiero 13 czas. Wieczorem i w nocy pogodnie, padać może jedynie na południowym wschodzie. Temperatura w nocy od zaledwie 7 stopni na Podlasiu do 13 na południu. Jutro na zachodzie i na Podlasiu pogodnie, a na pozostałym obszarze dla odmiany na zmianę słońca i przelotny deszcz. Temperatura w ciągu dnia od 17 stopni na wschodzie do 21 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bożenko, czy mógłbym... Nie, Marian, mam migrenę, potrzebuję spokoju i ciszy. Ale ja się chciałem tylko zapytać... Marian, zrozum, na wszystkie twoje pytania odpowiedź brzmi nie. Marian, gdzie ci się wybierasz? Do kina. Beze mnie? No przecież mówiłaś, że nie chcesz iść. Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, przyjdź do salonów Toyoty. Tylko do końca sierpnia wybrane wersje Toyoty RAV4 w wyjątkowej ofercie. Diesel w cenie benzyny. Zaoszczędź nawet do 9000 zł. Śpiesz się, liczba aut w promocji ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku. W tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nothing here to see, just to kill out me. Trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on me, trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. ¶¶ 12 minut po 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do trójki. Bardzo smutna wiadomość dla tych, którzy są joginami, którzy zajmują się jogą w Polsce. Dziś dowiedzieliśmy się, iż zmarł mistrz Iyengar. Zmarł w wieku 95 lat. Ci z Państwa, którzy z jogą nie mają nic wspólnego, być może nie słyszeli o tej postaci, ale dla tych, którzy mają coś wspólnego z jogą, to jest wielki człowiek, guru. Nie przesadzę, jeśli tak powiem. Moim gościem jest pan Sławomir Bubicz, założyciel Akademii Hatha Jogi w Warszawie. Jeden z pionierów jogi w Polsce. Dzień dobry, panie Sławomirze. Dzień dobry państwu. Jest pan jednym z pionierów jogi Iyengara w Polsce. No, można powiedzieć, że ja wprowadziłem tą jogę do Polski. Po 3-letnim pobycie właśnie pracy z mistrzem Iyengarem. Dlatego ten dzień dzisiejszy jest rzeczywiście bardzo poruszający. Nie tylko dla mnie, ale dla bardzo wielu osób. Można powiedzieć, że 80% ludzi w Polsce ćwiczących jogę to ćwiczy tą metodą. No, nikt się nie spodziewał raczej, że tak szybko odejdzie, niż każdy liczył, że dożyje przynajmniej 100 lat. Ale no niestety widocznie musiał odejść. Trafił do szpitala z niewydolnością nerek i prawdopodobnie to było przyczyną śmierci mistrza. Tak, już miał dwa zawały serca wcześniej, więc to jest słabość serca była przyczyną, ale ja może powiem, tak jak pan słusznie zauważył, że dla ludzi zajmujących się jogą to po prostu jest gigant. To jest osoba, która przychodzi na świat raz na 200 lat. Po prostu w tej chwili po jego śmierci nie ma takiej drugiej osoby, która by tyle znaczyła dla jogi. A na czym polegała jego moc? Czy on opracował jakąś nową metodę? Czy był tak charyzmatyczny? On był niezwykle charyzmatyczny. Ta charyzma wynikała z jego takiej prawdy, którą on ze sobą niósł, prawdy praktyki. Zazwyczaj mamy do czynienia z nauczycielami jogi, którzy gdzieś tam na tygodniowym czy miesięcznym kursie coś tam liznęli i już uczą. Natomiast on, to dla niego to było życie. On mówił, Iyengar to yoga, yoga to Iyengar. Po prostu on jest, jego oddech, jego wszystko było od 16 roku życia, jako bardzo chorujący na gruźlicę, na tyfus. Bo on był chorowitym dzieckiem. Chorowitym dzieckiem. Wyszedł z tego dzięki jodze i właściwie był przez całe swoje, przez 80 lat symbolem zdrowia, symbolem tego, co można zrobić. Ćwiczył prawie do końca, niemalże ćwiczył. Wykonywał kilka godzin dziennie swoją praktykę, oprócz godzin, kiedy uczył. Ale w wieku 95 lat jego ciało było tak sprawne, tak, że potrafił wykonywać asany. Sprawne, po prostu serce nie wytrzymało. Prawdopodobnie miało to znaczenie, miała ta walka, którą on stoczył na początku swojego życia z biedą, z chorobami. Później 15 tysięcy pokazów i łączonych z wykładami, które on wykonał w ciągu swojego życia, propagując jogę na Zachodzie i w Indiach. Bo o mistrzu mówi się, że to był człowiek, który otworzył oczy Zachodu na jogę, który sprawił, że świat Zachodu poznał i pokochał jogę. Tak, pomógł mu w tym Menuhin, jest Hudi Menuhin, wielki skrzypek. Kiedy w latach 50. Iyengar przyjeżdżał na zachód, to pytano go, czy on żuje szkło, czy połyka ogień, czy takie rzeczy. Z tym się kojarzono jogę wtedy. Trochę tak, z takimi pokazami cyrkowymi. Tak, jakimiś takimi leżeniem na gwoździach i tak dalej. W tej chwili wiemy, czym jest joga. I właśnie chcę podkreślić, że nawet to, te osoby, które nie słyszały nigdy o nazwisku Iyengar, to one też w Polsce i na całym świecie korzystają i skorzystały z tego, z jego pracy, z jego metody, której zaraz powiem. Mianowicie w samej Warszawie jest przynajmniej 20-30 tysięcy osób, które kiedyś ćwiczyły albo ćwiczą obecnie jogę i ich życie, ich stan fizyczny, stan psychiczny uległ poprawie i to emanuje na całe miasto, na otoczenie, na ich rodziny, na ich współpracowników w zakładach pracy. Także, mówi pan o pewnej energii, która bije z ludzi, tak? No to są autentyczne rzeczy. Lepszy kręgosłup, lepsze oddychanie, dłuższe życie, większa satysfakcja ze swojego życia, większa radość, która jest wynikiem tej praktyki. A ta metoda, więc Iyengar oczywiście nie jest twórcą jogi jako jogi, bo joga jest, liczy sobie kilka tysięcy lat, ale on w bardzo twórczy sposób opracował i dopracował techniki, tak jak do tej pory nie było to znane. Poprzez swoją właśnie tą solidną, codzienną pracę i poprzez pracę z, no już nie wiem, z setkami tysięcy chyba ludzi, poznał ciało człowieka, poznał jego psychikę i opracował bardzo, bardzo precyzyjną metodę, których szczegółów tej precyzji nie było wcześniej w jodze. Czyli spopularyzował jogę. I spopularyzował i pogłębił ją, w nowym świetle ją pokazał. Napisał znakomity podręcznik Światło Jogi, który przetłumaczyłem i wydałem. Jest to taka, można powiedzieć, Biblia jogi, Biblia w sensie nie religijnym, tylko takiej najważniejszego dzieła, podręcznika, który obecnie jest na świecie. I wiele innych podręczników też napisał na temat ćwiczeń oddechowych. Oprócz w tej metodzie, oprócz tej precyzji, tej terapeutycznych zastosowań, wymyślił przeróżne przyrządy, urządzenia, przyrządy, które pomagają szybciej uzyskać rezultaty i pomóc ludziom w terapeutycznych sytuacjach. Panie Sławomirze, bo pan praktykował u mistrza 3 lata, potem przyjechał pan, wrócił pan do Polski i tutaj otworzył szkołę, tutaj propagował pan jogę, robi to pan do dziś. Robię to do dzisiaj, tak. Jaki był mistrz w kontakcie bezpośrednim? No, pan jest jedną z niewielu w sumie jest osób. Jest bardzo trudny, bardzo wymagający, a jednocześnie potrafi okazać niesamowitą miłość, empatię i współczucie. Nie czuję, żeby on odszedł. Czuję, że on nadal istnieje. Bo dla ludzi tego rodzaju nie ma różnicy między życiem a śmiercią. Czyli ta jego energia została. Tak. On tak. Był na co dzień optymistą, był wesoły, tryskał humorem. Optymistą, lubił żartować. Natomiast był bardzo wymagający i potrafił być bardzo ostry w przypadku nieuważności, lenistwa, jakiegoś przeciągania rzeczy, które powinny być zrobione. Czyli jako człowiek to raz, a jako nauczyciel to dwa. Tak, i był bardzo, bardzo skutecznym, charyzmatycznym nauczycielem, którego moc wynikała z jego własnej praktyki i z jego własnego osadzenia w jego własnym doświadczeniu, które zgłębił do końca i wiedział dokładnie, co zrobić. Na przykład ktoś wchodził do sali, on wiedział całą jego historię chorób, jakie choroby może za kilka miesięcy rozwinąć. Po prostu no miał takie trzecie oko, można powiedzieć, które było bardzo praktyczne właśnie w zajmowaniu się różnymi problemami ludzi. To chciałbym jeszcze pociągnąć jeden wątek, bo zaczął pan zdanie, nie rozwinął, że dziś wiemy już, czym jest joga. Czym jest joga? No, joga jest wieloma rzeczami. Na pewno joga, która jest obecnie na Zachodzie, jest czymś innym niż joga, która jest w Indiach i była w starożytności. No, mówi się bardzo dużo o komercjalizacji, o takim obniżeniu poziomu jogi, że joga dla ludzi na Zachodzie to jest tylko gimnastyka, tak się im wydaje, ale właśnie mistrz Iyengar nie miał z tym problemu, ponieważ jeżeli ćwiczenia są dobrze wykonywane, z odpowiednią koncentracją, to joga jest dla wszystkich ludzi, nawet jeżeli nie interesuje ich jakaś tam, powiedzmy, podstawa filozoforyczno-teoretyczna. To też działa i on starał się dotrzeć do jak największej liczby ludzi na Zachodzie. A to jest aktywność fizyczna, czy także czy filozofia? To jest wszystko. To jest, joga obejmuje wszystkie sfery człowieka, ale można, to co na Zachodzie i to co właśnie Iyengar najbardziej rozwinął, to jest ta, zaczyna się od ciała, oddechu, koncentracji i to wystarcza, aby uzyskać przemiany w całym naszym życiu, ponieważ wszystkie nasze aspekty życia są jak naczynia połączone. Jeżeli na przykład poprawimy nasz oddech, uspokoimy, pogłębimy, to również nasza psychika, nasze emocje ulegną wyciszeniu, uspokojeniu, stają się bardziej radosne, szczęśliwe. Jeżeli potrafimy rozciągnąć ciało, pan mówił mi przed programem, że pan ma sztywne ciało. Jeżeli potrafi, ta sztywność pochodzi z ciągłego stresu, z ciągłej utrzymywania odpowiedzialności, ciągłej takiej, która nie odpuszcza. Jeżeli poprzez ćwiczenia, w których się rozciągamy z taką uważnością, potrafimy rozluźnić nasze ciało, to również w naszej psychice nastąpią zmiany, staniemy się bardziej spokojni, ale nie zabierze to nam energii. Będziemy mieli energię, ale ta energia, będziemy mieli nią zarządzać w sposób spokojny. I kiedy chcemy, możemy z niej zaczerpnąć. Także po prostu joga, możemy zacząć od różnych aspektów. Są takie jogi, rodzaje metody jogi, które zaczynają tylko od umysłu, albo tylko od spełniania jakichś działań, czynów w świecie. Na przykład takim jednym z przykładów jogi może być na przykład rola matki, która wychowuje swoje dzieci i robi to z wielką miłością. To takie jogi też są przypisywane zależnie od sytuacji. I tutaj moglibyśmy jeszcze rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać, bo tych tematów jest mnóstwo. Pan Sławomir Bubicz, założyciel Akademii Hatha Jogi w Warszawie, jeden z pionierów jogi w Polsce, który poznał mistrza Iyengara osobiście. Dziękuję za spotkanie, dziękuję jeszcze za rozmowę. Jeszcze może dodam, że Time Magazine nazwał go jednym ze stu najbardziej wpływowych ludzi XX wieku, obok Dalaj Lamy w kategorii bohaterowie i ikony. To ja na koniec jeszcze zacytuję zdanie, które pojawiło się na stronie Iyengara z dzisiejszą datą, z datą śmierci. Zawsze mówię ludziom, żyj szczęśliwie i umieraj majestatycznie.

Nie są to złe dane i one przeczą trochę scenariuszom, które kreowane są przez tych najbardziej pesymistycznych makroekonomistów. Pozytywnie moim zdaniem zaskoczyło przetwórstwo przemysłowe, bo te dane jednak były pociągnięte w dół przez górnictwo i przemysł wydobywczy. I potwierdzają to dane Ministerstwa Gospodarki. W pierwszym półroczu branża straciła na wydobyciu węgla 772 miliony złotych. To wynik finansowy, bo na czystej sprzedaży tego surowca w pierwszych 6 miesiącach górnicze spółki straciły ponad miliard. Straty to efekt spadku cen węgla. W ubiegłym roku były symboliczne zyski, nieco ponad 15 milionów złotych. A do danych o produkcji przemysłowej wrócimy w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Optymizm widać za to u deweloperów. W drugim kwartale zaciągnęliśmy trochę więcej kredytów mieszkaniowych. Tak wynika z danych Związku Banków Polskich. Od kwietnia do czerwca udzielono ich 45,5 tysiąca na kwotę niemal 10 miliardów złotych. Co kupują Polacy, wyjaśnia Jacek Furga z ZBP. To są w tej chwili 40-parometrowe mieszkania. Mamy sygnały z rynku deweloperskiego, że są bardziej zadowoleni nawet niż sektor bankowy. Średnia wartość kredytu to w tej chwili 205 692 zł. Poszkodowani klienci SKOK-u Wspólnota odebrali już 86% swoich pieniędzy. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaca pieniądze z lokat zawieranych w upadłej kasie, przekazał już właścicielom 703 miliony. Posiadacze lokat do wartości 100 tysięcy euro mogą wypłacać pieniądze w oddziałach PKO BP do 19 września. Jeszcze informacja z Niemiec. Embargo uderza w eksport. Sprzedaż towarów do Rosji spadła w pierwszej połowie roku ponad 15%. Najbardziej trafiło to we flagową niemiecką branżę motoryzacyjną. Sprzedaż nowych aut oraz części na rynek rosyjski spadła o 1/4. Teraz wyniki z notowań giełdowych. WIG20, czyli indeks 20 największych spółek notowanych w Warszawie, dziś w górę. Dokładnie o 12, o 13 nawet setnych procent. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. Indeks 500 największych firm amerykańskich notowanych przy Wall Street idzie w tej chwili w górę o 10 setnych procent. Złoty zaś nieznacznie słabszy. Euro cały czas po 4,18, dolar zaś po 3,14, o grosz więcej niż rano. Funt 5,23, frank szwajcarski 3,45 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Wieczorem i w nocy będzie pogodnie, a padać, jeżeli to tylko na południowym wschodzie. Temperatura coraz niższa, tej nocy spadnie do 7 stopni na Podlasiu, najcieplej na południu 13. Jutro na zachodzie i na Podlasiu pogodnie, a na pozostałym obszarze na zmianę słońce i przelotne opady. Temperatura w ciągu dnia od 17 stopni na wschodzie do 21 na zachodzie. A jeszcze nie tak dawno mieliśmy 30 po upałach, jak na razie śladu nie zostało, ale synoptycy twierdzą, że być może jeszcze się zdarzą. Ale raczej nie w tym tygodniu. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę o ekranach dźwiękochłonnych, które mają być gdzieniegdzie demontowane. Za gruba dla chudych, a dla grubych Za 23 minuty 18. Teraz o ekranach akustycznych, o których Państwo opowiadają przez telefon już od 16. Zapraszamy do Trójki. Czyżby koniec z tunelami ekranów akustycznych na polskich drogach? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje o 70% zmniejszyć liczbę barier dźwiękochłonnych przy powstającej autostradzie A4 między Tarnowem a Rzeszowem. Co więcej, rozważa pójście o krok dalej i zdjęcie jej zdaniem niepotrzebnych ekranów z wielu już wybudowanych tras. Odcinek A4 między Tarnowem a Dębicą, który ma być przejezdny już jesienią, umożliwi płynny przejazd autostradą między Krakowem a Rzeszowem. Kierowcy narzekali, że wcześniejszy fragment trasy przypomina tunel z ekranów akustycznych. Teraz drogowcy chcą tego uniknąć. Tych ekranów w pewnych miejscach nie będzie w ogóle. W pewnych miejscach będą krótsze, w pewnych miejscach będą niższe. Zmiany są praktycznie na każdym odcinku. To jest dość długi odcinek, 35 km ma odcinek. Jak wyjaśnia Tomasz Pałasiński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, jest to możliwe, ponieważ 2 lata temu minister środowiska podwyższył normy dopuszczalnego hałasu przy drogach. Dodatkowo likwidując ekrany w tych miejscach, gdzie nie są one potrzebne, można zaoszczędzić. No, kilkanaście milionów na pewno. Mówi Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDD KIA. W tym momencie nie powiem dokładnie ile, bo to będzie wiadomo w momencie, kiedy będziemy mieć nową decyzję z RIT i będziemy wiedzieć, ile tak naprawdę tych ekranów będzie mniej. Przeciwko zmianom protestują mieszkańcy sąsiadujących z drogą gmin. Tylko w niewielkim Żyrakowie mieszkańcy kilkudziesięciu domów dowiedzieli się, że obiecanych ekranów nie będzie. To jest dla mnie przykład przejścia z jednej skrajności, gdzie budowano na każdym odcinku, do drugiej skrajności, gdzie teraz się całkowicie z tego schodzi. Mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków. Mieszkańcy protestują, składając pisma do różnych instytucji. W pełni ich popieramy. Tam, gdzie jest szczególnie zabudowa, tam powinny być bariery dźwiękochłonne. Takich protestów w całym kraju może być więcej. Według szacunkowych danych podawanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zmiany dotyczące liczby ekranów obejmą 1000 kilometrów projektowanych i już budowanych dróg. Jednak, jak podkreśla Marek Zastawnik, akustyk z Akademii Górniczo-Hutniczej, nieistotna jest ilość, a zły sposób wykonania wielu ekranów. Była to pomsta do nieba, że te miliony, które tam są wsadzone, są tak zepsute i są odebrane. Najgorsze jest właśnie w tym to, że nieszczelny, krzywy, zły ekran jest odebrany i firma wykonująca to dostała pieniądze za źle wykonaną pracę. Generalna dyrekcja chce iść jednak o krok dalej i zastanawia się, czy można zlikwidować istniejące ekrany na już wybudowanych odcinkach dróg. Ekrany generują dla nas oczywiście koszty utrzymania. Po pewnym czasie trzeba konserwować, część wymieniać. Dla nas najlepszym rozwiązaniem byłoby to, że tam, gdzie ich nie potrzeba, żeby ich nie było. Wiadomo, że przez 5 lat i tak nic się nie zmieni, bo budowy dróg były współfinansowane przez Unię Europejską. Jeżeli ekrany zostałyby ściągnięte, Unia kazałaby zwrócić dotacje i zapłacić karę. Z Krakowa dla Trójki, Paweł Pawlica. W przypadku odcinka autostrady A4 między Tarnowem a Dębicą ostateczną decyzję w sprawie tego, gdzie postawić bariery dźwiękochłonne, podejmą wojewodowie Małopolski i Podkarpacki. Na razie to tyle, ale sprawa zapewne powróci, bo jak Państwo słyszeli, jest rozwojowa, choć ekrany już stoją. 22 i 7 trójek to nasz telefon. zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Już za chwilę Puls Trójki, Damian Kwieki, Politycy, dziś o rosyjskim embargu. Yeah. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. W Pulsie Trójki goście Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. I Henryk Smolarz, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Do końca tygodnia powinniśmy poznać nowe informacje w sprawie rekompensat dla rolników w związku z rosyjskim embargiem na owoce i warzywa z Europy. Decyzja najpewniej zapadnie 30 sierpnia i tak mówi o tym minister rolnictwa Marek Sawicki. No i oprócz tego wiemy już, że Unia na wsparcie dla producentów wyda 125 milionów euro. A czego możemy dowiedzieć się do końca tygodnia i później, czyli w tych dwóch terminach? To znaczy, to będą tylko zasady podziału, czy kwota jeszcze podlega jakiejś dyskusji? Nie, oczywiście sama kwota jest kwotą wstępną, więc nie trzeba tutaj straszyć, że 125 milionów euro to jest to wszystko, co możemy osiągnąć. Na tym etapie, na tym momencie, na tę sytuację, jaką mamy, jest taka zadeklarowana kwota pomocy. Przy czym ważne jest to, że różne kraje nie będą ją proporcjonalnie wykorzystywały, tylko wykorzystają ją w zależności od potrzeb. I ja przypomnę, że tak było dokładnie, ten sam mechanizm był zastosowany kiedy mieliśmy problem ze Escherichia coli, sprawa ogórków, pomidorów i ta kwestia medialna, kiedy to zawinili inni, a nasi rolnicy również ponosili straty, no wtedy podobnie jak dzisiaj poradziliśmy sobie nieźle z tym, no, nawet zaskakująco dobrze. Kwoty odszkodowań zaskoczyły samych rolników, one były bardzo wysokie. Ja pamiętam oczywiście, że początkowo opozycja bez wielkiego tutaj wypominania mówiła, że nie warto, nic się nie uda, nie będzie żadnych odszkodowań, nie składajcie wniosków, a później mieliśmy słynną sprawę w województwie świętokrzyskim, kiedy mówiono, no tylko swoim powiedzieli, a teraz wy nie dostaliście pieniędzy, kiedy rolnicy zobaczyli, że te odszkodowania mogły być i były wysokie, adekwatne i no, wyrównały straty rolnikom. I wtedy Polska wykorzystała znaczącą część tej całej puli i to jest osobisty wysiłek ministra Sawickiego, który nie pozwolił na to, aby pieniądze były kierowane wyłącznie do grup, jak były propozycje Komisji Europejskiej, ale kierowane również do niezorganizowanych rolników. No bo u nas tak wygląda sytuacja na rynku rolnym, że niestety gospodarstwa są jeszcze w zbyt niewielkim stopniu zorganizowane. I obecny kryzys także jest świetną okazją, po pierwsze, do tego, abyśmy promowali polską żywność na zewnątrz, jeszcze intensywniej niż to robimy do tej pory. Chociaż to przynosiło wymierne efekty, bo eksport polskiej żywności rok do roku rośnie o 15% w czasach kryzysu. O tej promocji jeszcze porozmawiamy teraz, Ryszard Czarnecki, jak pan ocenia ten stan, ten etap, na którym w tej chwili są rozmowy na temat pomocy dla unijnych rolników. Rolników 125 milionów euro, jeśli na tym się zakończy? Specjaliści, eksperci mówią, że to za mało lub stanowczo za mało. Przykład, który był łaskaw podać mój sąsiad, kolega z PSL-u, jest o tyle nieadekwatny i o tyle no, niewłaściwy, jak mi się wydaje, że wtedy, jak pan poseł wie doskonale, rzecz, problem nie dotyczył 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, a był to problem, że tak powiem, selektywny. A teraz jest tak, że jest aż 28 państw, wszystkie kraje członkowskie Unii są w takim tłoku w poczekalnie Brukseli. Ja oczywiście wiem, że tak naprawdę to są decyzje stricte polityczne i że w gruncie rzeczy to pan premier Tusk powinien tutaj o to w dużej mierze walczyć, a nie tylko minister rolnictwa w ramach swoich branżowych komitetów ministrów rolnictwa Unii Europejskiej. No, ostateczna decyzja zapadnie z udziałem głów państw. Znaczy no, nie głów, tylko, jak tylko zwykle, szefów państw. Taka jest procedura, taki jest tryb, natomiast to jednak przypomnę, że mieliśmy już embargo na wieprzowinę prowadzone z Rosji wobec Polski 18 lutego, po czym 7 kwietnia tego roku ono zostało rozszerzone przez Federację Rosyjską na wszystkie rodzaje mięsa i to wówczas trzeba było, że tak powiem, bardzo mocno zabiegać o rekompensaty, Przypomnę, że w kwietniu premier Kaczyński publicznie bardzo mocno akcentował konieczność zabiegania o te rekompensaty. Pan minister Sawicki jeszcze w lipcu usypiał rolników, naszych obywateli, że embarga Rosja nie wprowadzi. Wprowadziła i uwaga, do 28 krajów członkowskich Unii. A więc co to oznacza? No to oznacza, że o ile polscy producenci, polscy rolnicy przy selektywnych sankcjach skierowanych tylko do paru krajów, jak odnośnie mięsa, Polska, Litwa, mogliby starać się o zbyt swoich towarów, na przykład w tych krajach, które nie byłyby objęte sankcjami ze strony Rosji. W tej chwili, o czym nawet zresztą rozmawiałem z panem ministrem Sawickim dosłownie w zeszłą niedzielę, kilkanaście dni temu. W tej sytuacji niestety nasi rolnicy mają te rynki zbytu potencjalne zamknięte, no bo ci oczywiście rolnicy tych krajów w tej chwili będą też starali się na swój rynek wewnętrzny. A na co rolnicy towary realnie powinni liczyć, to znaczy o czym politycy mogą im mówić i co im obiecywać? No bo prawdopodobnie jeśli ta sytuacja polityczna potrwa długo, Unia Europejska nie będzie w stanie rekompensować wszystkich strat, tylko prawdopodobnie w jakiejś części i to być może niewielkiej. Unia Europejska stanęła przed nowym wyzwaniem. My oczywiście mieliśmy do tej pory szereg mechanizmów na sytuacje kryzysowe. Ja miałem okazję być wiceprezesem Agencji Rynku Rolnego i ta agencja teraz również będzie obsługiwała rolników. Można zresztą już pobierać wnioski. Od poniedziałku specjalne komisje złożone z pracowników agencji ruszą w teren i ruszą do gospodarstw. I były w różnym czasie różne mechanizmy stosowane. Ja przypomnę, ponad 50 mechanizmów było, z czego były różne, na przykład do przechowywania mleka w proszku, do przechowywania dopłaty, przechowywania masła, cukru i tak dalej, i tak dalej. One skutkiem tego, że Unia Europejska modyfikowała swoją politykę rolną, nie były w ostatnim czasie wykorzystywane i nie były aktywne. Niektóre w ogóle nie zafunkcjonowały, bo nie było takiej potrzeby, bo chociażby kwotowanie mleka sprawdziło się na rynku europejskim, ale także w Polsce. Więc teraz mamy do czynienia z sytuacją nową, nadzwyczajną i sądzę, że w zależności od rozwoju sytuacji będą odpowiednie środki przeznaczane. Warte podkreślenie jest to, tak jak mówiłem w pierwszej swojej wypowiedzi, że to nie jest ostateczna kwota. Po drugie, będzie w najbliższych dniach ustalane, jaki nastąpi podział na poszczególne rodzaje produkcji, tak aby to było w miarę sprawiedliwie akceptowane przez samych producentów, tam gdzie jest problem. Ja chcę też przypomnieć słuchaczom, panu posłowi, że oczywiście teraz, w odróżnieniu do sytuacji ze szerszą coli, państw jest więcej, ale doskonale wiemy, że niektóre w ogóle nie produkują niektórych asortymentów, szczególnie warzyw, owoców i nie będą występowały o odszkodowania. Zresztą poprzednio też było podobnie. A z całą pewnością nie możemy ograniczać się tylko do kwestii odszkodowań, tylko o czym politycy często mówią, musimy szukać nowych rynków zbytu na wypadek, gdyby ta sytuacja... Panie doktorze, jeszcze jedno zdanie. Zaraz panem oddam głos, tylko chciałem sformułować pytanie. I mówi się o tym, że Stany Zjednoczone to może być taki rynek, na którym Polska zaangażuje się. Jest to dobry pomysł i do zrealizowania w takim czasie, żeby uratować tegoroczne zbiory? Każdy pomysł jest dobry i opozycja, Prawo i Sprawiedliwość będzie wspierała rząd, aby takowe rynki znajdował. To jest oczywiste, bo to jest wspólny polski narodowy interes, interes naszych rolników. Natomiast zwracam uwagę, że dzisiaj na te rynki amerykańskie, także chińskie, azjatyckie, wszelakie, jest dużo większy ciąg na bramkę. Więcej krajów, więcej producentów, więcej rolników będzie chciało tam eksportować. No, myślę, że zawsze powinien być mądry Polak przed szkodą, a nie po szkodzie. To znaczy trzeba było wyobrazić sobie, że takie sankcje rosyjskie, czy kontrsankcje, jak zwał, tak zwał, będą możliwe. Może komuś zabrakło wyobraźni. Jeżeli pierwsze sankcje rosyjskie wobec Polski były w lutym, następne były w kwietniu, można było spodziewać się, że jak Unia się zrewanżuje, to będą retorsje, będą kolejne sankcje ze strony Rosji. I trzeba było znacznie wcześniej, zarówno się ustawiać do kasy, do tych dwóch funduszy, mówiąc precyzyjnie, panie pośle, pan to oczywiście doskonale wie, mówię to słuchaczom, do tych dwóch funduszy w Brukseli, z których możemy ewentualnie ten kranik odkręcić dla polskich rolników, ale też szukać innych rynków zbytu. A minister rolnictwa Marek Sawicki mówił o tym, że od pewnego czasu, jeszcze zanim pojawiły się sankcje, Polska próbowała takie rynki zbudować w Chinach, w Wietnamie, w Japonii. Coś wyniknęło z tych prób? No, ono cały czas wynika. Jest to proces ciągły. Polska uczestniczy bardzo aktywnie. Panie redaktorze, no, znikąd bez żadnego wysiłku, bez zaangażowania, bez dobrej produkcji rolniczej, ale bez też wsparcia ze strony służb podległych ministrowi i samego ministra, nie mielibyśmy zwiększenia eksportu polskiej żywności rok do roku kilkanaście procent, więc te rynki się pojawiały. Chciałbym powiedzieć, że ta sytuacja zmusi o to, o czym mówiliśmy. Po pierwsze, no jednak do jakiejś jeszcze lepszej, intensywniejszej promocji polskiej żywności na zewnątrz. Zmusi, myślę, że też do takiego myślenia jednak o lepszym zorganizowaniu siebie samych rolników, bo takie sytuacje kryzysowe, wtedy, kiedy jest dobrze, nikt o tym nie myśli. Ale to jest też ważny moment i nasi słuchacze też pewnie w większości przyłączali się do akcji Zrób na złość Putinowi, zjedz jabłko, do tego, żeby pomyśleć, wchodząc do sklepu, jaki produkt kupujemy. A skoro my szukamy wsparcia i rynków w Stanach, a nie patrzymy, że mamy ogromny potencjał w kraju. Gdybyśmy kupowali w większości dobre polskie produkty, ten problem w znaczący sposób ograniczyliśmy. Skoro mówimy jest o akcjach społecznych i jakby przełożeniu politycznym, też ciekawe zjawisko, które zarysowuje się w tych ostatnich tygodniach, miesiącach, to jest nowa linia podziału, albo tworzona linia podziału politycznego. Po jednej stronie z pewnymi różnicami jest Platforma i PiS zachęcające do zaangażowania w politykę ukraińską, czy w twardą postawę wobec Rosji. No i reszta partii, która też przy pewnych różnicach jednak mówi o tym, że powinniśmy myśleć o własnym interesie. To chyba oznacza, że te dwie grupy, te dwa bloki polityczne zupełnie inaczej definiują polską rację stanu. Jedno tylko zdanie komentarza do poprzedniego wątku istotnego, panie redaktorze, panie pośle. Tak, otóż bardzo bym chciał, żeby rząd PO-PSL, żeby premier Tusk preferował polski węgiel i żeby nie sprowadzać węgla z Rosji. Panie pośle, bym bardzo chciał, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie tylko deklarowało, ale jak była kwestia na przykład uboju rytualnego, to proszę, popierała rozwiązania służące rolnictwu. Ja nie przerwałem, ja o węglu, bo to jeżeli mówimy, żeby promować polskie towary, to również polski węgiel, bo to miejsca pracy dla górników. A dla bardzo wielu osób na Górnym Śląsku trzeba o nich myśleć. Podobnie natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię, to ja uważam tak, no, mówiąc otwartym tekstem, ja mam rodzinę, miałem rodzinę na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, tam też Polacy ucierpili Ukraińców i mój stosunek do tej sprawy nie jest emocjonalny, tylko jest tak na zdrowy rozum. Chłodna analiza. W interesie Polski jest to, żeby Rosja była jak najdalej od naszych granic, bo Rosjanie się wcinają, powracają do polityki neoimperialnej, chcą ustawiać inne kraje swoich sąsiadów bliższych i dalszych. Ja bym tego jako Polak, jako obywatel nie chciał. I dlatego też trzeba wspierać Ukrainę, chociaż oczywiście pamiętajmy, że Ukraina musi sama sobie pewne porządki u siebie zrobić, naprawdę się z korupcją u siebie. Henryk Smolarz. Tak, problem jest niezwykle złożony. Uporządkowanie relacji polsko-ukraińskich też jest trudne. Ja obserwowałem przez kolejną kadencję były problemy chociażby z uchwałą w sprawie rzezi wołyńskiej. Zgoda. Prawda, panie pośle? Więc my sami mamy też w tym obszarze relacje. Ja pytam, skąd ten rozdźwięk, jeśli chodzi o panie torze, on jest całkowicie zrozumiały. My chyba bardziej, jak ktokolwiek inny, jakakolwiek inna partia, odczuwamy to, że dzisiaj za niepodległość naszą też i ukraińską płacą najwyższą cenę polscy rolnicy. I to już jest jakąś tradycją historyczną, że zwykle jak się działo coś wielkiego, to tak jak w przysłowiu, najdzielniej walczą królowie, najgęściej giną chłopi. Henryk Smolarz, nie chciałbym, aby było to tym razem. Ryszard Czarnecki. Chodzi o to, żeby polscy chłopi nie ginęli, panie pośle, i chodzi o to, żeby tą Rosję odepchnąć. Chodzi o to, żeby nikt nie ginął. Słuchacze pewnie usłyszeli. Bardzo panom dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Marian, znowu jesz? I to schabowego. Przecież ci mówiłem, że schudłem 15 kilo. Naprawdę? To ciekawe, bo ostatnio schudłeś 20, wcześniej 7, a przez ostatnie 3 lata to chyba się zebrało z 300 kilo. Aż dziwne, że jeszcze nie zniknąłeś. Bożenko, udzielę ci rady. Dieta dietą, ale bez przesady. Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Tylko do końca sierpnia. Rodzinna Toyota Auris w wyjątkowej ofercie z rabatem nawet do 6200 zł. Szczegóły w salonach Toyoty. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Rok ma cztery pory. Pies ma cztery łapy, a nową Skodę możesz mieć co cztery lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty, a po czterech latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 sierpnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Tragiczny wypadek w szczecińskiej stoczni remontowej. Jedna osoba nie żyje. Przesłuchanie trwało półtorej godziny. W związku z aferą podsłuchową w prokuraturze stawił się dziś szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Ponieważ jestem najbardziej zainteresowaną osobą, żeby to postępowanie jak najszybciej się zakończyło. Wideo z egzekucją dziennikarza Jamesa Foleya jest autentyczne, potwierdzają amerykańskie władze. Wypadek na terenie stoczni remontowej Gryfia w Szczecinie. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tragedii doszło podczas prac prowadzonych na jednym ze statków, informuje Mirosława Rudzińska ze szczecińskiej policji. Do wypadku doszło w trakcie transportu rury kilkumetrowej o średnicy 1,5 metra. Jeden z uchwytów urwał się i to spowodowało osunięcie się rury na pracowników. W wyniku tego zdarzenia na miejscu zginął jeden z pracowników, natomiast drugi 58-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Z informacji, które uzyskałam, wynika, że jego życiu na tą chwilę nie zagraża niebezpieczeństwo. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Na miejscu są prokuratorzy i przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Półtorej godziny trwało przesłuchanie szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza w warszawskiej prokuraturze, a chodzi o jego rozmowę z Markiem Belką i ewentualne naruszenie niezależności NBP. Śledczy zajęli się sprawą przez pytania dotyczące wsparcia przez Bank Centralny budżetu państwa i rzekomy układ, do jakiego mogło dojść w lipcu 2013 roku. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień funkcjonariuszy publicznych 2 tygodnie temu. W sprawie ma być też przesłuchany Marek Belka, niewykluczone, że także premier Donald Tusk. Rozmowa szefa MSW z Markiem Belką została ujawniona ponad 2 miesiące temu przez Tygodnik Wprost. Dotyczyła hipotetycznego wsparcia przez Narodowy Bank Polski budżetu państwa kilka miesięcy przed wyborami, które mogło wygrać PiS. Belka w zamian za wsparcie stawiał warunek dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego, ponieważ w konsekwencji Rostowski został zdymisjonowany, prokuratura wszczęła śledztwo. Dziś wiadomo, że Sienkiewicz po raz kolejny zaprzeczył, jakoby miało dojść do układu między nim a Markiem Belką. Wskazał, iż pytania, które zadawał, które mogą sugerować PiS, pewnego porozumienia. Były jego własną inicjatywą, wynikały z jego ciekawości. Mówił po przesłuchaniu prokurator Przemysław Nowak, natomiast sam Bartłomiej Sienkiewicz zapewnił, że zamierza z prokuraturą współpracować. Ponieważ jestem najbardziej zainteresowaną osobą, żeby to postępowanie jak najszybciej się zakończyło, a co do jego finału jestem absolutnie spokojny. Choć na razie w sprawie wiadomo tylko tyle, że śledczy 1 września zamierzają jeszcze przesłuchać Marka Belkę. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Rodzice amerykańskiego dziennikarza zamordowanego przez bojowników Państwa Islamskiego oświadczyli, że są dumni ze swojego syna. James Foley zaginął 2 lata temu w Syrii. Wczoraj dżihadyści zamieścili w internecie film z jego egzekucji. Jeszcze dziś w tej sprawie spodziewane jest wystąpienie prezydenta Baracka Obamy. Przedstawiciele amerykańskich władz potwierdzają autentyczność wstrząsającego filmu pokazującego egzekucję Jamesa Foleya. Rodzice dziennikarza także nie mają już wątpliwości, że ich syn został zamordowany. Nigdy nie byliśmy z niego bardziej dumni, napisała w oświadczeniu jego matka Diane, dodając, że zginął on próbując pokazać światu cierpienia narodu syryjskiego. Diane Foley zaapelowała do dżihadystów, by oszczędzili pozostałych zakładników, których schwytali. Tak jak Jim, są niewinni. Oni nie mają wpływu na politykę rządu Stanów Zjednoczonych w Syrii, Iraku i gdziekolwiek indziej, podkreśliła. Komitet Ochrony dziennikarzy szacuje, że w Syrii zaginęło około 20 reporterów. W rękach bojowników Państwa Islamskiego pozostaje inny Amerykanin, Steven Sotloff. Dżihadyści grożą, że jeśli Barack Obama będzie kontynuować bombardowania w Iraku, to Sotloff również zostanie zabity. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Irak w walce z dżihadystami wspiera Iran. Teheran ujawnił, że doradza irackiemu rządowi, a także żyjącym na północy Kurdom. W Iraku nie ma natomiast irańskich żołnierzy, niedostarczana jest także broń. Irackie władze i Kurdowie walczą z bojownikami państwa islamskiego, którzy opanowali duże terytoria na północy Iraku. Rebelianci prześladują żyjących tam chrześcijan i jazydów. Z terenów walk uciekły setki tysięcy ludzi. Leonardo da Vinci mógł być spokrewniony z arystokratyczną katalońską rodziną. Do takiego wniosku doszedł pewien barceloński historyk. Jordi Bilbeny twierdzi, że związki mistrza renesansu z Katalonią zostały utrwalone przez malarza na jego obrazach. Na przykład na portrecie słynnej Giacondy czy na obrazie świętych Hieronim na pustyni. Tłem obu prac ma być góra Montserrat, miejsce kultu Katalończyków. Konsultowałem z alpinistami, to widać na pierwszy rzut oka. Nie ma wątpliwości, że ta właśnie góra została utrwalona przez malarza, zapewnia Jordi Bilbeny. Da Vinci miałby spędzić na Montserrat 2 lata, od 1481 do 1483 roku. I tam miałby powstać obraz święty Hieronim. Do Katalonii miały przyciągnąć malarza m.in. więzy krwi. Herbem włoskiego twórcy są 3 pasy na żółtym polu. Taki sam symbol reprezentuje kilka katalońskich rodów. Nie wszystkich przekonują argumenty historyka. Sceptycy przypominają, że wcześniej Bilbeny próbował przypisać katalońskie pochodzenie Krzysztofowi Kolumbowi i Miguelowi de Cervantesowi. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy pogodnie, a padać jeżeli może tylko na południowym wschodzie. Temperatura spadnie do 7 stopni na Podlasiu. Cieplej na południu, najcieplej na południu, 13 stopni. Jutro na zachodzie i na Podlasiu pogodnie, a na pozostałym obszarze na zmianę. Słońce i przelotne opady. Temperatura znów nie najwyższa, od 17 stopni na wschodzie do 21 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wracamy do Katowic na jeden z naszych ulubionych festiwali. Tauron Nowa Muzyka rusza już od czwartku, a my razem z nim. W czwartek program alternatywny od 19. W piątek fest program tuż po 13. Po 14 w tonacji Trójki. A w sobotę Radiowy Dom Kultury w samo.